thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Ο μαθημένος ΑΜΚΑ διαθέτει παραπροείτε προβλεπόμενα ενός αυτοδιαγνωστικού τεστ που απαιτείται από απόκλιντρο από τη διάθεση των προσωπικών χρόνων να παραλάει το αυτοτεστ στην πρώτη χρήση της επόμενης χρόδας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνος Πουλής. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο The Press Project, είτε στα FM της Περιφέρειας, είτε στο Μεταδεύτερο, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα. Καλησπέρα στην καλύτερη χώρα του κόσμου, του σύμπαντος, που δεν πλήττεις ποτέ και που κάνουμε ένα ακόμα βήμα στο στόχο αυτής της κυβέρνησης, ένα σκάνδαλο τη μέρα. Σκόιλ πουλικικού. Δεν τελειώνει τα λογοπαίγνια με το όνομά μου, βλέπω, παιδιά. Μπήκα μόνο και μόνο για να ακούσω που λέει να απαγγέλει σκόλη ηλικικού 2. Εντάξει, δεχόμαστε παραγγελιές, παιδιά. Οι παραγγελιές πληρώνονται και χορεύονται, να ξέρετε, αλλά δεχόμαστε παραγγελιές. Προσπαθούμε τώρα να βρούμε και πόσο εκτεταμένο είναι αυτή την ώρα. Υπάρχουν τα σχετικά screenshots που κυκλοφορούν σε όλο το διαδίκτυο. Ήταν αυτό που έλειπε από αυτή την κυβέρνηση. Ένα, το σκόλιο ηλικικού 2.0. Ο Χρήστος Άμκα, ας πούμε. Ποιος Χρήστος? Πολύ φίλος μου ο Χρήστος Άμκα. Έχει και κάτι ωραίο. Έχει 100.000 του 2013. Είναι 100.000. Έχει τέτοια, θα έχουμε καινούρια. Και ο Τενεκένα. Ο Τενεκένα είναι το άλλο που παίζει. Αυτό είναι ωραίο, Είναι σαν καλοκαιρινή επιτυχία. Θα διαβάσουμε τέτοια στην ανασκόπηση, όπως καταλαβαίνετε. Είπαμε ότι θα έχουμε ανασκόπηση για την πανδημία. Αυτή που δεν καταφέραμε να κάνουμε την περασμένη εβδομάδα, γιατί εγώ είχα πάει στις Άλπεις για σκι. Οπότε... Κάνουμε ένα βήμα ακόμα στην ανασκόπηση που υποσχεθήκαμε για το ένα σκάνδαλο τη μέρα. Δηλαδή η κυβέρνηση... μας εκδικείται φορτώνοντάς μας περισσότερη δουλειά αυτή Περίμενε, τη στιγμή. Μετράμε self-test χθεσινό και σημερινό σκόιλ ηλικικού. Νομίζω ότι θα μετρήσει το σκόιλ. Αν είναι όσο αναφέρεται και αν είναι γενικό και δεν ξέρω εγώ τι. Θέλουμε μια τεκμηρίωση πάντα πριν από αυτά για το πόσο εκτεταμένο είναι. Δεν είναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τα σημείο αναθάνω. Λοιπόν, Κυριακή, φουρφούρ. Φουρτιώτης, με καταγγελίες βρούτσι. Δευτέρα πρέπει να βάλουμε Νανά Παλετσάκι. Δευτέρα Παλετσάκι. Επειδή Άλιστα. αποδεικνύεται η ίδια πλοκή με το θα παίζετε αφιερώματα στο Μιχάλη το Χρυσοχοίδη και τον, πώς το λένε, Καραμαλάκι. Τρίτη έχουμε με Δονάρα, δεν συγκρίνεται, επιγραφή Ακρόπολη. Τρίτη σε επίσημη σύμβαση και μετά σου λέει για fake news. Τετάρτη έχουμε self-test και κάτι από Πειραιός, γιατί βγήκε η απόφαση του Χουσού. Θα έχουμε κάτι συγκεκριμένο και άνθρωποι που ξέρουν αυτή τη στιγμή τι βλέπουν ακριβώς, αλλά είναι όπως τα περιμέναμε τα πράγματα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Η ζημιά δισεκατομμυρίων για το δημόσιο είναι εκεί. Τετάρτη τώρα μας την έχουν Τετάρτη σκάσει δύο σκάνδαλα μαζί. Με μια εξέλιξη, όχι κάτι καινούριο, αλλά μια εξέλιξη σε κάτι το οποίο το περιμέναμε. Δηλαδή ήταν σχεδιασμένο το Τετάρτη 7 Απριλίου, ήταν σχεδιασμένο θα έχουμε σκάνδαλο. Και πάει εκεί η κυβέρνηση με τα self-test και βγάζει κι άλλο. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή τώρα αυτό είναι σαν το διπλό χαστούκι που τρως από τη μία και λες εντάξει θα με αφήσουν λίγο να στείλω. Παπ και γυρίζει και μια με την ανάποδη. Ναι. Okay. Και δεν πέμπτη έχουμε πλατφόρμα πρακτικά self-test, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής. Πέμπτη έχουμε... Παρασκευή δεν ξέρω. Σκόλια ελικικού. Ποιος ξέρει. Ωραία, πες μου, 1, 2, 3, 4, έχουμε 6 σκάνδαλα σε 5 μέρες. Mm-hmm. Τι πιστεύεις, πρέπει να περιμένουμε να βγει και ένα... Αν βγάλουν καινούριο την Παρασκευή, λέμε ότι το κάνουμε αυτό, θα είναι ένα μήνυμα. Αν βγάλουν καινούριο την Παρασκευή, το κάνουμε σίγουρα. Δεν γίνεται. Και αυτό είναι δέσμευση, Στάνο Καμίλαλη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα το μετανιώσω αυτό. Όχι, θα είναι ρε παιδί μου, θα είναι ένα τρίλεπτο. Απλώς ναι, θα λέμε τους τίτλους από τα σκάνδαλα. Ναι, ναι, ναι. Θα έχει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Μετά δεν θα τα κάνουμε όλα. Εμείς θα έχουμε και άλλο επεισόδιο. Αλλά κάτσε όλα, θα τα βρει μόνος του. Ναι, θα λέμε δηλαδή, τους τίτλους. Μπορεί να έχουμε όλα τα κείμενα του press από κάτω για, στην περιγραφή για τα σχετικά. Το teaser. Ε? Ναι. Ναι. Το κάνω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Εύκολο είναι. Copy-paste. Ναι. Σιγά το πράγμα. Ναι. Ποιος δεν μπορεί κάντε να κάνει. Κάντε και κάτι μόνοι σας, ατομική ευθύνη. Εδώ θα κάνετε ολόκληρο rapid μόνοι σας. Το να ψάξουν να βρουν να μπουν στο ίντερνετ. Εδώ πέρα θα παίρνουν την πατονέτα, να τη βάζουν μέσα, θα βάζουν το ειδικό υγρό. Θα ήταν self-test σάλιο αυτά κάποια στιγμή. Είναι χωρίς θα διαβάσετε τις ειδικές οδηγίες που είναι πολύ ειδικές οδηγίες. Είναι μόνο για την Ελλάδα. Τι άλλο δηλαδή θέλετε. Τι άλλο θέλετε. Ειδικές οδηγίες στην Ελλάδα. Που λέει κιόλας ο Άδωνης Γεωργιάς μονίμως πόσο καλύτερα τα έχουμε καταφέρει από άλλες χώρες. Έχουν όλοι τώρα copy-paste στη γλώσσα τους σε μετάφραση, κανονική όχι σχόλια ελκυκού, συγκεκριμένες οδηγίες. Έλα που όμως η χώρα μας που ήταν η πρώτη που πήρε self-test, Κωνσταντίνε, η πρώτη στην Ευρώπη ήτανε, έλα που εμείς έχουμε άλλες οδηγίες. Θα μου πεις είναι σχεδόν ίδιο το φυλάδιο, αλλά έχουν αλλάξει κάποιες λεξούλες. Εκεί που λέει ότι με επιστημονικό τέλος πάντων να το κάνει γιατρός το τεστ υπό την επίβλεψη ιατρικού προσωπικού, σου λέει κατάλληλο για προσωπική χρήση. Αλλάζεις μια φρασούλα κάπου στο φυλάδιο. Ναι, ναι, επισημάνουμε εδώ ότι όταν... Σου στέλνει το Υπουργείο Υγείας τις οδηγίες, γιατί οι οδηγίες του πακέτου είναι άλλες. Επομένως, υπάρχει αυτή τη στιγμή μάλλον κάποιος στο Υπουργείο Υγείας που είναι επιφορτισμένος με αυτή τη δουλειά. Να αλλάζει τις οδηγίες χρήσης για ένα φαρμακευτικό προϊόν. Για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Συγγνώμη, όταν λέμε να αλλάζει τις οδηγίες χρήσης, εννοούμε να λέει ότι αυτό που κανονικά γίνεται σε εργαστήριο, εσείς θα το κάνετε μόνοι σας. Ναι. Δεν το λες λεπτομέρεια. Να το πω έτσι. Ναι. Δεν το λες λεπτομέρεια. Όχι. Το λες εντελώς κρίσιμο. Και το λες κρίσιμο για την αξιοπιστία του τεστ. Δεν φαντάζομαι. Δηλαδή δεν είναι κάποιο φάρμακο που άλλος θα πεθάνει. Απλώς δεν θα κάνει κανένα το τεστ. Απλώς θα είναι κάποιος ο οποίος θα έχει ένα τεστ που θα νομίζει ότι το έχει κάνει. Πολύ πιθανό να πάει να γλύφεται στα πάρκα και καλά θα κάνει ο άνθρωπος. Τόσο καιρό έχει μείνει μέσα, σου λέει εντάξει, τώρα έχω κάνει και ένα τεστ. Εσύ βέβαια θα έχεις φροντίσει να του πεις ότι παιδιά, μην νομίζετε αυτό. Έχει ένα σημαντικό ποσοστό ψευδός αρνητικών αποτελεσμάτων. Και μετά, βεβαίως. Όταν σε αυτό το ποσοστό προσθέσεις και τα προβλήματα για την διενέργεια των τεστ, την οποία την αναθέτει σε ανθρώπους, σε τυχαίους πολίτες, καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα απλώς δεν λειτουργεί και κοροϊδευόμαστε. Αλλά ποιο είναι το θέμα εδώ. Είδα το βίντεο αυτό με τις οδηγίες, που είναι μια κοπέλα συμπαθέστατη, δεν έχουμε παράπονο, τα εξηγεί πάρα πολύ καλά. Λέει, θα πάρετε, θα κάνετε αυτό, θα πάρετε το φωτιχό στη μύτη σας, μετά αυτό το βάζετε με το υγρό, τις σταγονίτσες, πέντε τις σταγονίτσες, έχετε καθαρίσει, έχετε απολυμάνει, ανακατεύετε, βάζετε τις σταγονίτσες εδώ πέρα και μετά είναι αυτή η πλακέτα πάνω στην οποία το τοποθετείτε επάνω και έχει δύο δείκτες που πρέπει να τους διαβάσεις συνδυαστικά για να δεις αν είναι θετικό, αρνητικό ή άκυρο. Θυμίζω, ότι όταν παίρνεις το στιέρα, λέει, μην την πετάτε από σκάλες, μην τη βάζετε να δουλέψει μέσα στην πανιέρα. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί γενικά κυκλοφορεί πολύ βλακεία στον κόσμο. Δεν θα πρέπει να υποθέσουμε δηλαδή ότι αυτό είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι γενικά μπορούν να το κάνουν. Να μου πεις και τι θα γίνει. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν να δοθούν τεστ τα οποία προορίζονται για πολίτες και όχι για ειδικούς. Mm-hmm. Α, να μια πολύ ωραία λύση. Αυτά που κάνει Siemens. Αυτό είναι, ρε Θάνατο. Αφού πήγε εσύ τα κάνει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Γι' αυτό δεν πήραμε τις Siemens δηλαδή. Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Άλλαξαν στην πορεία μετά το είναι Siemens. Δεν ξέρω πώς καλύπτεται ένα φιάσκο με ένα άλλο φιάσκο. Γιατί στην αρχή ήταν λίγο ξεκάθαρο ότι αυτά τα τεστ σάλιου που διαφήμιζαν και έλεγε ο Σκέρτσος, είπε, μωρέ, με φαρμακοποιή, τι θα κάνεις μωρέ φαρμακοποιή, θα παίρνεις τη συσκευασία, θα τη δίνεις στον πολίτη. Μα ζαλίσατε κι εσείς τώρα, τι θέλετε? Και από ό,τι φαίνεται δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι και το θέμα της συναρμολόγησης, είναι IKEA η φάση. Αλλά έχουμε πόλεμο, εντάξει, τώρα δεν γίνεται να παραπονιέται το φαρμακό, όμως να κάτσεις να το συσκευάσεις. Να το έρχεται το 25, εντάξει, το ένα συνδέεται με το άλλο, γιατί είναι η συσκευασία στον 25 και μετά είναι και το μπιλετάκι του Υπουργείου με τις ειδικές οδηγίες χρήσης για Ελλάδα. Ωραία. Οπότε, αν ήταν ατομική συσκευασία, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ειδικές οδηγίες χρήσης. Σωστά. Δεν ξέρω πώς θα γινόταν αυτό. Δεν ξέρω, Ερθάνο, γιατί οι οδηγίες χρήσης είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή το να πεις στους άλλους ότι επειδή έχω κρατήσει τις οδηγίες χρήσης στη συσκευασία των 25 και εσύ παίρνεις το ένα και δεν βλέπεις ότι αυτό δεν είναι για να το κάνεις μόνος, αυτό δεν θεωρείται γενικά επαρκής λύση του προβλήματος. Θα βρεθούν άνθρωποι με μπατονέτα καρφωμένοι στο μάτι. Εντάξει, δεν θέλουμε να υποτιμάμε, γράφει ο Μπερσέκερ, και γενικά... Έχουμε φάει ένα χρόνο με τη σωστή χρήση της μάσκας. Δηλαδή μπορεί να το δει κάποιος και να πει, και εγώ το είδα, το κατάλαβα, νομίζω μπορώ να το κάνω. Θέλει συγκεκριμένα πράγματα, θέλει κανόνες υγιεινής και λοιπά, η επιφάνεια να είναι μια χαρά και τέτοια. Σου λέει κιόλας ότι εντάξει, ουσιαστικά είναι αυτό, απλώς η μπατονέτα θα πάει λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή έβλεπα και το πρωί τον κύριο Λουράντο του φαρμακευτικού συλλόγου που εξηγούσε ότι εκεί στην αντίσταση βάζεις φρένο. Εκεί σταματάς, παιδιά. Εκεί σταματάς, παιδιά. Γενική οδηγία αυτή. Ναι, ναι, όπου ναι. Βρούμε αντίσταση, σταματάμε. Αλλά μιλάμε ότι για ένα χρόνο μετά δεν δίνονται ακόμα οδηγίες για τη σωστή χρήση της μάσκας. Επίσης, αυτό είναι κάποιες οδηγίες συγκεκριμένες. Πώς το πες με τη σκούπα, Κωνσταντίνε? Υπάρχουν οδηγίες, μην βάζετε τη σκούπα στο νερό. Αυτό. Ναι. Την πετάτε από σκάλες, ναι. Ναι. Για κάποιο λόγο. Και σε σχέση με το συγκεκριμένο, λέμε τώρα ότι από την αρχή της πανδημίας ξέραμε, τουλάχιστον εμείς το ξέραμε, γιατί εμείς αντί να ενημερωνόμαστε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υποτελείς του, ενημερωνόμαστε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ακούγαμε λοιπόν τον Ανθρωπάκο εκεί πέρα να λέει ότι ο έλεγχος της πανδημίας απαιτεί την επαρκή εποπτεία, συνεπώς τα τεστ. Και έλεγε τεστ, που το λέγαμε κι εμείς. Λοιπόν, πέρασε ένας χρόνος για να ξεκινήσουμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο πέρασε ένας χρόνος? Υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο έχουμε φάει τη μισή χρονιά σε lockdown χωρίς να γίνονται μαζικά τεστ? Δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει κάποια σοβαρή εξήγηση γι' αυτό, δηλαδή. Για το γιατί δεν είχαμε ποτέ μαζικά τεστ. Και όταν πια η κυβέρνηση εξαγγέλει τα μαζικά τεστ και τα εξαγγέλει κιόλας με θράσος σαν να πρόκειται, και να, και ξεκινήσανε αυτές οι διαφορές, ξέρετε, είναι σαν τα τάμπλετ που έρχονται, ήρθανε, ναι, τα έχουν ήδη στα σπίτια τους, ναι, το έχουν συνδέσει και δουλεύει τέλεια. Κοιτάξτε εδώ την υπουργό που κάνει μάθημα εκεί με το κάπου σε ένα σχολείο στην ορεινή Αρκαδία, ας πούμε. Ήταν ακριβώς αυτή η φάση με τα τάμπλετ, την οποία την ξαναβλέπουμε σε δεύτερη φάση με τα τεστ. Μιλάνε σαν να υπάρχουν, έχουμε δηλώσεις για το πότε θα υπάρξουν, μαζί όλα αυτά, μέσα σε μια σύγχυση, ο άλλος ποντάρει στο ότι δεν καταλαβαίνει τη διαφορά. Και τελικά αυτό που γίνεται είναι ότι εμείς δεν έχουμε πολιτική ατζέντα. δεν μας νοιάζει να πούμε έξυπνη ατάκα στο Γεραπετρίτη. Μας νοιάζει ότι πεθαίνει κόσμος. Mm. Και όταν πεθαίνει κόσμος, λέμε ότι αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει σοβαρή επιτήρηση. Η επιτήρηση αυτή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν υπάρχει, γιατί η μέθοδος που έχουν σκεφτεί είναι προφανώς στην καλύτερη περίπτωση πρόχειρη. Και αναρωτιέσαι αν αυτοί οι άνθρωποι είναι ικανοί να κάνουν κάτι μία φορά οτιδήποτε χωρίς να κάνουν μαζί και ένα σκάνδαλο ή μια πατάτα. Θα το πούμε αυτό δηλαδή τώρα, θα το πούμε στην ανασκόπηση αυτό. Για αυτό που λέγαμε και χθες με την Κεραμέως, που λέει δεν θα μειώσουν τον αριθμό των σχολείων, αλλά πρώτον θα έχουμε μάσκες, δεύτερον θα έχω τα τέτοια, πώς θα ήταν πιθανό, τα βήματα της Κεραμέως για τη σχολική εκπαίδευση, θα έχει τα τάμπλετ για να μπορούν να κάνουν οι μαθητές εκπαίδευση από το σπίτι και τώρα θα έχει και τα self-test. Mm-hmm. Αυτά ήταν τα βήματα που έχει σκεφτεί το Υπουργείο για να μας πει ότι, παιδιά, μπορεί να μην έχω μειώσει τον αριθμό των μαθητών στις αίθουσες, αλλά έχω πάρει μέτρα. Έτσι δεν είναι? Μάσκες, τάμπλετ, self-test. Και λες, ρε παιδιά, αυτά ένα προς ένα πραγματικά είναι δύσκολο να γίνεις τόσο πολύ ξεφτύλα σε κάθε βήμα. Ανοίγεις την πόρτα, βγαίνεις από το σπίτι και έχεις κάνει την κάφα πριν να πεις καλημέρα. Πώς το κάνεις αυτό? Πώς το κάνεις αυτό? Μπόνους στο θέμα Νίκης Κεραμέως είναι ότι σύμφωνα με καταγγελία της ΟΗΕΛΕ, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν μείνει εκτός από το σύστημα. Πήγαν σήμερα δηλαδή δεκάδες, αναφέρει ο ΙΕΛΕ, στα φαρμακεία να πούνε, παιδιά, ορίστε, είμαι εκπαιδευτικός, το ΑΜΚΑ μου τσεκάρτ. Α, δεν είστε. Λυπάμαι, δεν είστε εκπαιδευτικός. Και γιατί έγινε αυτό σύμφωνα με την ΟΗΕΛΕ, γιατί που το έψαξε παραπάνω? Γιατί είναι συνδεδεμένο με το My School και από ό,τι φαίνεται, λίγο η ανοχή του Υπουργείου στους ιδιοκτήτες των εκπαιδευτηρίων που δηλώνουν κάπως χαλαρά τους εκπαιδευτικούς εκεί πέρα, ώστε να καλύπτουν ανασφάλιστη εργασία κλπ. Για ευνόητους λόγους. Κάποιοι δεν είναι μέσα στο σύστημα και αυτό είναι μια υποσημείωση στην κατάσταση. Δηλαδή αυτό το ζήτημα, το ότι έχει ανοίξει για τους εκπαιδευτικούς και υπάρχουν ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που είναι έξω από το σύστημα, θα μπορούσε να είναι πρώτη είδηση σήμερα. Σε μια κανονική χώρα θα ήταν ένα λάθος, θα ήταν ένα πρόβλημα, ένα σοβαρό ζήτημα και μια σοβαρή ευθύνη. Εδώ πέρα που κάθε μέρα συζητάμε για το επόμενο σκάνδαλο μεγατόνων, ας πούμε, ή την επόμενη πατάτα, παύλα, φιάσκο που κανονικά θα πρέπει να γελάμε ένα μήνα, δεν είναι, μπαίνει απλά στο περιθώριο. Εκεί μαζί με τις μάσκες, τα παγουρίνο και όλα τα σχετικά. Ας πούμε, άλλο ζήτημα το οποίο δεν έχει αναφερθεί, το γράφει ο Ι. Μαρικάλ, υποθέτω Ι. Για το έστω ότι είμαι θετική, πού το πετάω? Είχαν βγάλει μικροβιολόγοι, νομίζω, ανακοίνωση που λέγανε ότι, παιδιά, υπάρχει ζήτημα με αυτό. Είναι ιατρικά απόβλητα, ξέρω εγώ. Δεν είναι τόσο απλό το πετάω στον κάδο. Θα γίνονται κάδοι εστίς υπερμετάδοση μετά. Με το τεστ. Και ένας ακόμα λόγος που αυτό το τεστ γίνεται σε εργαστήρια. Και πράγματα τα οποία είναι απλά στο. Πού να προλάβεις να τα λάβεις υπόψη σου. Εντάξει, η μέρα μας έχει 24 ώρες. Δεν το λέω για την εργασία εκεί. Για πράγματα που μπορείς να κοιτάξεις και να σκεφτείς. 24 ώρες σου λέει, πού θα μας προλάβουν, λένε οι άλλοι. Εγώ ρε Θάνο, σκέφτομαι. Για πόσο θα φωνάξουνε. Κάποια στιγμή θα πεθάνουν. Από πανδημία θα πεθάνουν, από γέλια θα πεθάνουν. Μπορεί να σκεφτούν να μεταναστεύσουν. Όσοι διαφωνούν, θα απαλλαχτούμε από αυτούς. Πάντως, δεν είναι τρομερό, ρε παιδί μου. Εγώ σκεφτόμουν αυτό που λέγαμε για την πλατφόρμα για το σχόλιο ηλικικού 2. Να, έτσι μπορούμε να το ονομάσουμε. Όπως λέμε, Ελλάδα 2.0, θα είναι το σχόλιο ηλικικού 2.0. Mm-hmm. Κάποιος άνθρωπος δεν πρέπει να το έχει κοιτάξει αυτό και να είπε, δεν βαριέσαι, καλό είναι? Κάποιος, δεν υπάρχει κάπου μία θέση. Και μετά την πλάτη, τύπου να το δοκιμάσουμε. Τεχνικά δουλεύει. Λοιπόν, να το δούμε μια τελευταία φορά, παιδιά, πριν να βγει στον αέρα. Να το δούμε μια τελευταία φορά. Ναι, έτσι δεν είναι. Και έχουν και το προηγούμενο. Δηλαδή, λες ότι είναι κάπως ευαίσθητο ζήτημα. Ναι, ρε παιδί, δεν είναι ότι. Πού να πάει ο νου τώρα, θα γίνει ρεζίλη. Έχει υπάρξει ένα από τα σκάνδαλα που νομίζω ότι ήταν η μεγαλύτερη κομική επιτυχία τη κυβέρνηση. Γιατί τα άλλα δεν ήταν πολύ αστεία. Δηλαδή, η Πάρνηθα και η Ικαρία και αυτά τώρα, εντάξει, και αυτά με τη Μενδώνη, ήταν πολύ λίγο αστεία. Τη Μενδώνη είχε λίγη πλάκα, εδώ που τα λέμε. Έφτιαξε μερικά καλά Photoshop. Mm-hmm. Αλλά γενικά το πιο αστείο σκάνδαλο της κυβέρνησης με διαφορά ήταν το σχόλιο Λυκικού. Ναι, ναι, ναι. Και σου λένε λοιπόν, Τάκη. Τον λένε λογικά Τάκη αυτόν. Κάποιον. Σάκη, Τάκη, Λάκη. Ο Τάκης, ο Άμκα. Ναι. Λοιπόν, του λέει, ρίξε μια τελευταία ματιά, γιατί αύριο το πρωί το βγάζουμε. Ωχ, λέει ο Τάκης, ο Άμκα. Και πατάει ένα κουμπί δημοσίευσης. Και λέει λοιπόν, εντάξει, κύριε Υπουργέ, είναι στον αέρα η πλατφόρμα. Και είναι έτσι πάλι. Πώς το κάνεις αυτό? Θέλω κάτι από αυτό που επιτρέπεις αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι είμαι τελειομανής και είμαι τελειομανής και είναι όλοι τελειομανείς. Και αναρωτιέσαι γιατί όλα τα ανθρώπινα έργα είναι τόσο μέτρια, αφού γύρω μας υπάρχουν τόσοι πολλοί τελειομανείς άνθρωποι. Εγώ δεν είμαι καθόλου τελειομανής. Είμαι συμφιλειωμένος με το ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάνω συμπαθητικά. Και προσπαθώ σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα να τα καταφέρνω καλύτερα από συμπαθητικά. Αλλά επειδή κάνω και πολλά διαφορετικά, δεν έχω κανένα πρόβλημα αυτό. Αλλά λες εδώ πέρα, θα ήθελα πολύ να τρώω από αυτό το ειδικό ματζούνι που τρώει ο άλλος, που τον κάνει ρε φίλε, να μην νοιάζεται καθόλου. Να λέει εντάξει τώρα, ο Χρήστος Άμκα, έλα έφυγες τώρα, μια χαρά είσαι. Και να μπορεί μετά να κοιμάται σαν μπουλάκι. Mm-hmm. Ξέρετε, είναι μια ειδική κατηγορία ανθρώπων. Εμείς γράφεις ένα άρθρο, έχεις ένα λάθος, στο λένε, στεναχωριέσαι. Γράφεις ένα κείμενο, έχεις ένα τυπογραφικό. Mm-hmm. Είσαι ηθοποιός, κάνεις ένα σαρδάμ. Λες, αχ, έκανα ένα σαρδάμ εκείνη την ώρα. Χάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα η μαγεία του θεάτρου. Πώς το έκανα αυτό? Και είναι ο άλλος, ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και έχει ξεχάσει να μελετήσει τα λόγια του. Και λέει, καλημέρα, τι γίνεται? Και λες, πώς γίνεται να είναι μαζεμένοι τόσοι άνθρωποι με τόσο καταπληκτικά αποθέματα θράσους? Δηλαδή, είναι οι άλλοι βγαίνουν εκεί πέρα, πραγματικά, και Ραμαίος. Αν εξαιρέσεις αυτά που είναι δουλίτσες για συμφέροντα, ό,τι έχει κάνει στην πανδημία είναι κολοσιαίο φιάσκο. Δεν είναι απλώς φιάσκο, δεν είναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν βγαίναν αυτές οι μάσκες και μετά μέσα σε ένα μήνα είχαν βγει οι επόμενες, θα έλεγες ότι καθυστέρησαν ένα μήνα να παραδοθούν μάσκες. Λυπούμαστε γι' αυτό, αλλά είναι καθυστέρηση ενός μήνα. Θα λέγαμε κι εμείς, μάλιστα, κυρία Κεραμέως, το καταλαβαίνουμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, δεν τις χρεώνω την πλατφόρμα της τηλεκπαίδευσης. Λέω ρε παιδί μου ότι έπεσε στην αρχή, μετά ψευτολειτουργήσε με πάρα πολλά προβλήματα, αλλά δεν χρεώνω, ας πούμε, το ότι δεν δούλεψε την πρώτη μέρα και έπεσε. Να πάω στο διάλογο, εντάξει. Πρώτη μέρα, εντάξει. Χρεώνω το άλλο, το σκάνδαλο, εντάξει. Ναι. Δηλαδή η σύμβαση και όχι δεν υπάρχει, και αφού είναι δωρεά και τελικά δεν σου ήταν. Σου λέει όμως. Για πες. Όχι, δουλεύει κανονικά. Ναι. Μα δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει το ρημάδι. Δεν δουλεύει, δουλεύει το ρημάδι. Κανονικά, Νίκη, το μου, κάναμε. Σ' αγαπώ, σε συμπαθώ, Νίκη, αλλά δεν δουλεύει το ρημάδι. Ναι. Και λες, ένα προς ένα αυτά που έχει κάνει. Πώς το κάνεις αυτό? Πώς γίνεται αυτή η Ολύμπια αμεριμνησία? Πώς εξηγείται να μην σε νοιάζει τίποτα, να είσαι στα ρούχα σου όλα? Πώς γίνεται πραγματικά να μην σε ενδιαφέρει? Αυτό θα το ήθελα πολύ. Θα ήταν ένα στοιχείο το οποίο εγώ δεν το έχω και πιστεύω ότι θα μου έκανε καλό. Μπορεί επαγγελματικά να μην μου έκανε καλό. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, εγώ έτσι κι αλλιώς σας είπα ότι δεν είμαι τελειομανής, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Mm-hmm. Αλλά λες, η άλλη ρε φίλε, σπάει τα μούτρα της σε ό,τι κάνει. Και βγαίνει και είναι πάλι τραλαλά. Ναι, είναι αυτό δηλαδή. Και κάνεις ένα λάθος και μετά το έχεις λίγο στο νου σου. Αυτό το είχα κάνει λάθος. Κάτσε να το προσέξω την επόμενη φορά. Ένα. Δύο, πάνω σε αυτά που είπε ο Κωνσταντίνος, η Κεραμαίως δεν είναι μόνο η αδιαφορία, αναλγησία, αποτυχία. Είναι παράλληλα η σπουδή σε όλα τα άλλα. Δηλαδή το καλοκαίρι, μια που φωνάζουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, η Κεραμαίως είχε δουλειά. Είχε δουλειά, δεν ξέρω. Δεν πήγε το καλοκαιράκι διακοπές. Ετοίμαζε το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση. Όταν δεν είχε αποφασίσει να δώσει έστω μια μάσκα, ας πούμε. Που βγάζει τους από το ειδικό καθεστώς που είχαν ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, γιατί πολλά μας τα κάναν και αυτοί, και αυτοί θέλουν, σαν τους φαρμακοποιούς και τους δημοσιογράφους, τους πολίτες γενικά. Δεν ξέρω ποιον βρίζουμε σήμερα. Σήμερα ποιον βρίζουμε? Κάποιον θα βρίζουν σήμερα. Είχε ενδιάμεσα εκεί το χειμώνα, παρέα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, να παρουσιάσει το σχέδιο για την πανεπιστημιακή αστυνομία και γενικότερα για τα ΑΕΗ. Είχε την προσμονή και τη βιασύνη να αλλάξει το σύστημα των πανελλαδικών σε αυτή τη χρονιά, αντί να πει μήπως να κάνω κάτι με τις τάξεις σε αυτή τη χρονιά, λέω εγώ τώρα. την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που ευτυχώς έφαγε 95% αποχή στο κεφάλι. Το επόμενο νομοσχέδιο που φέρνει με τα υπηρεσιακά συμβούλια των πανεπιστημίων δεν κάθεται η νίκη. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Δεν είναι ότι δεν μπορείς να τις όπως εσύ λες για την πλατφόρμα, και εγώ είμαι καλοπροαίρετος πάρα πολύ. Αναγνωρίζω ότι δουλεύει, αλλά με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στην άλλη κατεύθυνση, η οποία επήγει και είναι για τα παιδιά, για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς, μάσκες, παγουρίνο και self-test. Αυτό. Λοιπόν, 5 και 32. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι εδώ. Επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής. Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Τα πράγματα πάνε λίγο άσχημα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό το σημείο και να το παραδεχθούμε. Και ευτυχώς, χθες το βράδυ, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη στο Star, στην Μάρα Ζαχαρέα. Και ήταν αυτό που θες να ακούσεις, ρε παιδί μου. Είναι ότι ο τιμονιέρης, ακόμα και όταν το πλοίο πάει στο παγόβουνο του Τιτανικού, ας πούμε, τα βράχια είναι κάτι μικρό αυτή τη στιγμή, είναι εκεί. Είναι εκεί να πει αλήθειες, να αναλάβει τις ευθύνες του και να δώσει απαντήσεις. Καταρχάς να ξεκινήσουμε με τα fake news σε σχέση με το υποτιθέμενο πρόβλημα στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Βατραχογραφάτος, ανέφερε... Ο Βατραχογραφάτος είναι αυτός που έχει βατραχάκια στο γραφείο του για αγούρι. Εσύ το είπες αυτό ή είναι Βύρωνας? Γιατί να είναι Βύρωνας αυτό? Μου έκανε λίγο Βύρωνας. Όχι, επειδή έχει την αιμονή με τα επίθετα στον Κυριακό. Όχι. Λοιπόν, είπε ότι δεν υπάρχουν πολίτες που χρειάζονται ΜΕΘ και δεν βρίσκουν. Και αναρωτιέσαι εσύ τώρα, πώς έγινε ρε παιδί μου και εμείς, αλλά γράφαμε. Λες εκείνη την ώρα. Πώς έχει γίνει αυτή η παρεξήγηση? Έτσι, δεν το σκέφτηκες για λίγο? Σκέφτηκα πάρα πολύ να ζητήσουμε συγγνώμη. Λίγα δευτερόλεπτα δεν πέρασαν. Είχα ξεκινήσει να γράφω το κείμενο. Συγγνώμη, παιδιά. Και εμείς λέγαμε ότι δεν υπάρχουν ΜΕΘ και βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας και λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν υπάρχουν πολίτες που χρειάζονται ΜΕΘ. Και πάνω εκεί που είμαστε έτοιμοι να δημοσιεύσουμε το κείμενο απολογίας προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βγαίνουν οι νοσοκομεία και οι γιατροί. Έρχεται η ΟΕΝΓΕ με μια ανακοίνωσή τη. Έχει. Πετάει και Μενέλα ο Λουντέμι πάνω. Υπόθηκαν ψέματα που ντράπηκαν και τα ίδια, μιας και δεν τρέπονταν τα στόματα που τα έλεγαν. Και μετά λέει, χθες σε ζωντανή τηλεοπτική του συνέντευξη, ο πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης, ωραίο αυτό, ούτε κούλιστε τίποτα, σοβαρότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων, σύμφωνα και με το σχετικό υπότιτλο του ίδιου του κανάλιου, δεν υπάρχουν πολίτες που χρειάζονται ΜΕΘ και δεν βρίσκονται. Και λέει τώρα, λίγο πριν την τηλεοπτική συνέντευξη, χθες το βράδυ, 7 Τετάρτου του 2021, στην επίσημη λίστα αναμονής για διακομιδή σε ΜΕΘ. Και παρακαλώ να το προσέξουμε λίγο. Αυτό είναι μια επίσημη λίστα αναμονής για διακομιδή σε ΜΕΘ. Υπήρχαν στα νοσοκομεία της Αττικής και των γύρω περιοχών 113 βαρέως πάσχοντες διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Οι 82 από αυτούς ασθενείς πάσχοντες από COVID-19, εκ των οποίων οι 37 περιμένουν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ σε κοινούς θαλάμους και πρόχειρους αναπνευστήρες για χρονικό διάστημα 3 ημερών και πάνω. Αυτή άλλωστε είναι η καθημερινή εικόνα όλες τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι απαράδεκτο ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας να παραπληροφορεί τόσο αδίστακτα τον ελληνικό λαό. Να αναλογιστεί τις ευθύνες, να αφήσει τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, να ανταποκριθεί στα αιτήματα που έχει διατυπώσει η ΟΕΝΓΕ. Αυτά που δεν έχει ανταποκριθεί από πέρσι το Μάρτιο. Και υπογράφουν η Ρέντζικιου και ο Παπα-Νικολάου. Λέμε τώρα, παιδιά, ότι βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι δεν υπάρχει κανείς που να περιμένει για ΜΕΘ. Και το ερώτημα είναι, πώς γίνεται να λένε ψέματα τόσο πολύ στα μούτρα μας? Ξέρετε, υπάρχει κάτι το οποίο είναι μια χειραγώγηση, ας πούμε, του κοινού, με έναν έντεχνο τρόπο για να λέει κανείς ενδεχομένως μισές αλήθειες ή να παρουσιάζει τα πράγματα, ξέρω εγώ, να υπερβάλλει ως προς τις δυσκολίες. Πώς να το κάνεις αυτό? Αλλά είναι δυνατόν να υπάρχουν 113 άνθρωποι που είναι διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας και εσύ να λες ότι δεν υπάρχουν? Γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς το κάνεις αυτό? Είναι από αυτό το ίδιο το ματζούνι που τρώνε που επιτρέπει να έχεις αυτό το θράσος που λες εγώ δεν μπορώ, κοκκινίζω τα αυτιά μου, δεν μπορώ να λέω αλαντάλλον. Και ο άλλος λέει αλαντάλλον. Προσέξτε τώρα, αυτοί είναι 113 άνθρωποι, 113 οικογένειες που έχουν τον άνθρωπό τους και καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται ΜΕΘ και δεν υπάρχει. Και αυτό είναι κάπως δύσκολο, ιδίως όταν ξέρεις ότι το καθηκοκάθηκο της ΔΑΠ δεν θα περιμένει στην ίδια ώρα. Είναι υπερβολικό να το πω αυτό, Θάνο Καμίλαλη. Δεν ξέρω, στα εμβόλια πάντως δεν περίμενε. Στα εμβόλια δεν περίμενε. Μπορεί να μην είναι το καθηκοκάθηκο της ΔΑΠ και να χρειάζεται λίγο καλύτερο βίσμα για να φας ΜΕΘ. Αλλά πιστεύει κανείς ότι αυτή η διαδικασία θα είναι αδιάβλητη? Γιατί η Ελλάδα δεν διαθέτει κανένα παράδειγμα αδιάβλητου θεσμού. Ούτε οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αδιάβλητος θεσμός. Μπαίνανε παντιοπαλί, κάτι ψευδείς βεβαιώσεις ιατρικών προβλημάτων και τέτοια. Δεν υπάρχει παράδειγμα αδιάβλητου θεσμού. Οπότε πραγματικά λες ότι λέει ο άλλος ψέματα τώρα για ένα θέμα που είναι το κρισιμότερο της περίοδου? Δεν είναι δεν ήξερα, δεν διάβασα, δεν είχα αυτή την πληροφορία, εύκαιρη μου ξέφυγε. Είναι το κρισιμότερο θέμα της περίοδου. Αλλά η απάντηση είναι ναι, τα λέει. Τα λέει και καλά κάνει. Τα λέει και τα χαίρεται. try to put us to death. Talking about my generation, just because we could get around. Η φράση πάντως είναι «Δεν υπάρχουν πολίτες που έχουν ανάγκη μεθ και δεν βρίσκουν». Η λέξη κλειδί θεωρώ για την κυβέρνηση είναι το «ανάγκη». Πώς ορίζεται η ανάγκη? Είναι κάτι θολό, δεν είναι? Δηλαδή και με τις πιθανότητες. Ποιος τα εξηγούσε πρόσφατα? Νομίζω ο Ηλίας ο Σιώρας, πρόεδρος των εργαζομένων στον Ευαγγελισμό, που είχε αναφέρει τα ποσοστά, που είναι 23% στη μεθ, 46% εκτός. Αχ, δεν είναι και βεβαιότητα θα πεθάνεις. Και αν δεν πεθάνεις, δεν έχεις ανάγκη. Και είναι μαύρο αυτό το χιούμορ, αλλά αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν... εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Πιθανότητες είναι. Η ζωή στα ζάρια είναι. Είναι ζωές στα ζάρια. Και πραγματικά, ξέρω ότι είναι λαϊκισμός να επικαλείσαι την συναισθηματική διάσταση, αλλά είναι λαϊκισμός όταν επικαλείσαι περιπτωσιολογικά τη συναισθηματική διάσταση για να αντισταθεί σε ένα στατιστικό επιχείρημα. Εγώ τότε το πιστεύω ότι είναι λαϊκισμός. Θεωρώ ότι είναι λαϊκισμός, ας πούμε, εκ μέρους των αντιεμβολιαστών, όταν επιμένουν στις παρενέργειες των εμβολίων. Γιατί υπάρχει ένα στατιστικό επιχείρημα για τις παρενέργειες. Εντάξει, υπάρχουν γιατροί που σου λένε ότι επειδή το εμβόλιο δεν αντιμετωπίζει μια ασθένεια, καλό είναι να μην σε θέτει σε κίνδυνο. Και είναι κατανοητό αυτό το επιχείρημα. Σου λέει, είναι άλλο πράγμα ο ασθενής τελικού σταδίου καρκίνου, όπου μπορεί να αντιμετωπίσει έναν κίνδυνο, αλλά ο κίνδυνος αυτός θα πρέπει να ζυγιστεί με το ότι έχει μπροστά του πολύ μικρό ορίζοντα ζωής. Και είναι άλλο πράγμα ένας υγιής άνθρωπος, ο οποίος θα λάβει ένα εμβόλιο. Το να επιμείνεις σε αυτή τη διάσταση, την συναισθηματική, ενάντια στο στατιστικό επιχείρημα, εγώ θεωρώ ότι είναι λαϊκισμός. Do you come from a land down under? Where women go and men wonder? Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Find bread from a man in Brussels. Εντάξει, είναι αυτό που μιλάς για... Τιπιπάπι. Τιπιπάπι. Είναι σκυλί, παιδιά, εντάξει. Έχουμε σκυλί. Τι να κάνουμε. Φέρτε τα σκυλιά στο στούντιο. Ο Γραμμένος έχει σκυλό που τραγουδάει, παιδιά. Είναι για τσίρκο. Το έχετε δει αυτό? Έχει τσίρκο. Έχει σκύλο, ναι, που του λέει κάτι και μετά κάνει... και κάνει περίπου κάτι που ακολουθεί τον Σπύρο. Δεν λέει στίχους, δηλαδή, δεν μπορεί να πει το κουκουλοφόρο. Που δεν ήταν η Φρίντικα ο σκύλος του Γραμμένου, αλλά ναι. Όχι, ήταν. Ναι, Δάφνη. Όχι. Τι? Λοιπόν. Δεν αποκαλύπτω. Είναι απόρριτο. Όχι, είναι απόρριτο. Νόμιζα... Όχι, η Δάφνη. στην προκειμένη περίπτωση όμως, θεωρώ ότι είναι πολύ λογικό να εξηγήσεις ποια είναι η συναισθηματική διάσταση. Το ότι λέει ο άλλος, έλα μωρέ. Λέει ότι δεν υπάρχουν, και αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα είναι ένα δράμα το οποίο θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Μου φαίνεται πολύ χοντρό να υποβαθμίζει κανείς ένα δράμα το οποίο θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Ναι, και προφανώς δεν είναι και λακισμός. Δηλαδή υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση και αυτή η σκύλευση νεκρών που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται να γίνεται και, στη Μαρφίν. Στη Μαρφή θα έχουμε και πετειακές συλλήψεις. Έχει δοθεί διαρροή ότι. Θα το πούμε αμέσως μετά. 5 Μαΐου, ξέρω εγώ. Έγραψε ένα πολύ ωραίο κείμενο κάποιος Θανάσης Καμπαγιάννης. Ναι. Παράδειγμα, και άλλες φορές. Είναι κρίστο μάτι κλπ. Και αποδίδεται τόσο πρόχειρα. Και νομίζω ότι όσοι μας παρακολουθείτε ξέρετε ότι αυτό δεν το λέμε από αντιπολιτευτικό μένος. Το λέγαμε και στην. Και όταν έγινε το μάτι. Τόσο βιαστικά όλο αυτό το εσείς φταίτε για αυτούς τους θανάτους. Σε ένα ευρύτερο ζήτημα, καθίστε να βρούμε, να δούμε τις έρευνες, να δούμε όλο αυτό το πράγμα, άδειες το ένα το άλλο, εκείνο με το μπαλκόνι, ότι ήταν με την αυλή, ξέρω εγώ, που εγκλωβίστηκαν άνθρωποι και όλα αυτά τα σχετικά. Να μάθουμε τι έγινε με τη Μαρφίν. Αν μπορούμε, αν δεν μπορούμε, δεν φταίμε εμείς. Ο μηχανισμός γενικά. Εμείς μιλάμε. Και από την άλλη, έχεις το πολύ απλό. Έχεις ανθρώπους που πρέπει να έχουν μονάδα εντατικής θεραπείας και γιατρούς και νοσηλευτές, δεν είναι μόνο η ΜΕΘ, και δεν τους έχουν, και αυτό επιδεινώνει τις πιθανότητες τους να ξεπεράσουν τον κορονοϊό. Έχεις θανάτους αυτή τη στιγμή στους 8.008, πόσο είμαστε αυτή τη στιγμή, που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Σύμφωνα με όλους τους γιατρούς που, που είναι σε νοσοκομεία και μιλάνε και λένε για τις ελλείψεις, έχεις. Δεν γίνεται να μην αποδίδεται αυτό στην κυβέρνηση. Στον ένα χρόνο της πανδημίας. Στον Μπέργαμο ήταν το Μάρτιο στην Ιταλία. Φοβόμαστε μην γίνουμε Μπέργαμο. Το Μάρτιο στο ξεκίνημα, μέχρι να καταλάβουν, δεν ήξερε ο κόσμος, η ιατρική κοινότητα, πώς μεταδίδεται και τι πιθανότητες, τι θνησιμότητα υπάρχει. Ήξερε ελάχιστα και προχώρησε και πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα πρέπει να αποδίδονται ευθύνες και γι' αυτό. Δεν είναι κανένας λυκισμός. Θα ήθελα να περάσουμε λίγο να πούμε για τη Μαρφίν. Έγραψε ο Θανάσης Καμπαγιάννης ένα κείμενο όπου νομίζω ότι πάρα πολύ σωστά θέτει το ζήτημα, ότι είναι τερατώδης ασέβεια προς τους νεκρούς αυτό που γίνεται και προς τους δικούς τους ανθρώπους. Και λέει ότι τους έσυραν να καταθέσουν σε μια ποινική διαδικασία με μηδενικά στοιχεία την προηγούμενη φορά, με την υπόθεση που έχουμε ξαναπεί, όπου τους υποχρεώνουν να ξαναζήσουν όλα αυτά καταθέτοντας στο δικαστήριο, χωρίς να έχουν όμως στοιχεία στα χέρια τους για την ενοχή κάποιου, προσπαθώντας να φορτώσουν σε κάποιους κακόμοιρους κάθε φορά την ενοχή. Και αυτό το ξανακάνουνε. Το ξανακάνουνε. Και είναι πάρα πολύ εξοργιστικό ότι γίνεται στο όνομα των νεκρών, αλλά είναι μια τρομακτική ασέβεια προς τους νεκρούς. Γιατί είναι μια ομή και απροκάλυπτη εκμετάλλευση του πόνου των οικογενειών. Mm-hmm. Γιατί οι οικογένειες, αν ζητούσαν κάτι, και όσο νόημα έχει αυτό, που δεν έχει και πολύ, καταλαβαίνουμε ότι από ένα σημείο και μετά το παιδί σου έχεις χάσει, mm-hmm. τον άντρα σου έχεις χάσει, δεν μπορεί να σου απαλύνουν αυτό τον πόνο. Αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορούν να σου το απαλύνουν τρίβοντας τα μούτρα σου αυτή την παροδία δικαιοσύνης και χρησιμοποιώντας για πολιτικούς λόγους όλη αυτή την ιστορία. Αν υπήρχε μια διαδικασία για να αποδοθεί δικαιοσύνη, αν πράγματι δηλαδή βρισκόταν ένας τρόπος, μια κανονική αποδεικτική διαδικασία, να υπάρχουν στοιχεία που με τρόπο αδιαμφισβήτητο να τεκμηριώνουν την ενοχή κάποιου. Αυτό δεν ζητάμε, αυτό δεν ισχύει γενικά, αυτό δεν λέμε. Δεν υπάρχει κάποια ειδική εξαίρεση για τη Μαρφίν, για να πούμε ότι με εξαίρεση την υπόθεση της Μαρφίν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χρειάζεται να έχει. Είναι όπως ισχύει για όλο το νομικό μας πολιτισμό, όπως λέμε συνήθως, ότι για να τιμωρηθεί κάποιος θα χρειαστεί να έχει με αδιάσυστα τεκμήρια αποδειχθεί η ενοχή του, διαφορετικά αυτό που κάνεις είναι ότι εκμεταλλεύεσαι τον πόνο των συγγενών για να κάνεις επαιτειακές συλλήψεις, το οποίο είναι από μόνο του εξωφρενικό. Δεν γίνεται να το λες αυτό. Δεν υπάρχει πιο απροκάλυπτος τρόπος δηλαδή για να ομολογήσεις ότι χρησιμοποιείς αυτή την ιστορία ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Ναι. Γιατί αλλιώς δεν το κάνεις με αφορμή τη συμπλήρωση και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας, το οποίο μπορεί να σημαίνει μόνο συλλήψεις. Εκτός αν ξαφνικά υπάρχει μια παρουσίαση και τα ρατάζουν, δεν ξέρω τι ετοιμάζουν. Προφανώς ο Χρυσοχοίδης είναι ικανός για όλα. Ακόμα και για ειδική τελετή όπου θα παρουσιάζει ο ίδιος το και θα διαφημίζει τον εαυτό του. Αυτό είναι μόνο υποτιμητικό για τον ίδιο, δεν αφορά κανέναν. Η κοινωνία προφανώς θέλει να μάθει. Ένα μέρος της κοινωνίας θέλει να μάθει τους δράστες, αλλά τους πραγματικούς δράστες. Και όπως το εξηγούσαμε, δεν είναι καθόλου σίγουρο με αυτό το ιστορικό που βλέπουμε όλες αυτούς τους μήνες και τα χρόνια. Σε υποθέσεις αντιτρομοκρατικής, θα λέγαμε και χθες με την Αντωνία Λεγάκη, θα ανέβηκε το σχετικό κείμενο για το ποιος μπορεί να ταλαιπωρηθεί. Συν το φιάσκο το προηγούμενο που το γράφει ο Καμπαγιάννης, ότι ήδη αυτούς τους ανθρώπους, οι ίδιοι μηχανισμοί, επί του ίδιου υπουργού, όταν γίνονταν οι έρευνες, τους είχαν βάλει να πάνε στο δικαστήριο και ξαναμανά να πούν την ιστορία, να ανοίξουν πάλι αυτές οι πληγές. Για μια υπόθεση φούσκα. Και τώρα το ελάχιστο για το σεβασμό που λες ότι σε ενδιαφέρει τόσο η ανθρώπινη τραγωδία στην Μαρφίν, το μη πολιτικό κομμάτι της υπόθεσης, είναι να λειτουργήσει υπό άκρα μυστικότητα. Δεν είπε κανένας να μην κάνεις καμία έρευνα, να μην συλλάβεις κάποιον. Αλλά κάντο μυστικά. Εκτός και αν αρχίσουμε και να λέμε, θα σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα για τον Χρήστο Παπά στις 7 Νοεμβρίου, οπότε ήταν η απόφαση για την Χρυσή Αυγή. Όχι, 7 Νοεμβρίου ήταν το lockdown. 7 Οκτωβρίου. Συγγνώμη, είναι πολλή η δισογραφία. Ξέχασα την επέτειο. Ναι, δεν θα μπορέσω να σε βοηθήσω. Που έχουμε φτάσει, φαντάσου, έχουμε ξεχάσει αυτό. Είναι πολλή πληροφορία στο κεφάλι μας. Έχεις την απόλυτη στήριξή μου, Θάνο. Θα ανακοινώσουμε πώς πάνε οι έρευνες λοιπόν για τον Χρήστο Παπά την ημέρα της καταδίκης της Χρυσής Αυγής. Φοβερό, καταπληκτικό. Θα ενθουσιαζόμασταν όλοι, θα λέγαμε. Θα φύγει. Τι θα ανακοινώσετε ακριβώς. Αυτό ζούμε. Πρωτοσέλιδα στο Βήμα σήμερα και εκτενή αναφορά και στο πρώτο θέμα κλπ. Θα κάνω συλλήψεις. Εν τω μεταξύ, από όταν ανακοινώθηκε, λέγανε ότι είναι θέμα ημερών. Πάλι θέμα ημερών είναι. Είχαν βγάλει και μια διαρροή και για τον Παπά σε ένα σημείο ότι και αυτός θέμα ημερών είναι να συλληφθεί. Πιάστε κάποιον. Ξέρω. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και άλλο ένα θέμα που είναι θέμα λίγων ημερών. Ναι. Ο Φουρθιώτης, ο Μένιος. 7 Οκτωβρίου, καλά το είπα. Πάλι καλά που δεν έκανα λάθος. 7 Οκτωβρίου και 22 Οκτωβρίου Μπουζού. Hashtag Μπουζού. Θυμάσαι τότε, Κωνσταντίνε. Τι είναι εδώ, ναι. Δίκη Χρυσή Αυγή. Παλιά, προ δεύτερου lockdown. Τα θυμάμαι, ναι. Τότε που έλεγε το κίνημα ότι έλα μωρέ τώρα αστικά δικαστήρια και αηδίες. ο μικρόψυχος. ακόμα, έτσι, ακόμα. Όχι, γιατί τα ξανακούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν βλέπετε, παιδιά, Μένιο Φουρθιώτη, αν παρακολουθείτε την εκπομπή του, τα αποκαλυπτικά live. Εμείς παρακολουθούμε και έναν Απαλετσάκη και Μένιο Φουρθιώτη. Μας αρέσουν γιατί συνδυάζουν και το πολιτικό στοιχείο με τη διασκέδαση. Γιατί ο άνθρωπος θέλει, παιδιά, και λίγο. Θέλει λίγο να γελάσει, λίγο να διασκεδάσει, λίγο να ασχοληθεί με τον πολιτισμό, να θαυμάσει καμιά μηχανή από ζητάδες, κανέναν υπουργό. Λοιπόν, μίλησε στον Αντένα ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Χατζηδάκης. Και όπως καταλαβαίνετε τώρα, υπάρχει ένα θέμα με το Φουρθιώτη, γιατί για 4 μήνες δεν έγινε τίποτα. Είναι 4 μήνες, δεν είναι και... Το καθυστέρησε σε ένα Σαββατοκύριακο. Έλειπε ο Κυριάκος, δεν τον έβρισκε στο τηλέφωνο, έκανε μπάνια. Τι να κάνω και εγώ, καθυστέρησα. Είναι 4 μήνες. Και μάλιστα δεν είναι μόνο 4 μήνες. Είναι ότι χρειάστηκαν 4 μήνες και να ξεσπάσει σκάνδαλο για να κινηθούν διαδικασίες. Το παραδέχθηκε. Ο θόρυβος πέσπευσε την υπόθεση. Και ακριβώς το ζήτημα είναι ότι το είπε, ρε παιδιά. Το είπε. Τι είναι αυτή, ρε. Το είπε, λέει, ναι, εντάξει. Πώς το είπε, Χατζηδάκης. Αυτό το θέμα. Ναι. Χατζηδάκης. Ναι. Βγήκε χθες ο Βρούτσης, λέει, κάτσε, πρέπει να βγω κι εγώ. Έστειλα το θέμα στο νομικό συμβούλιο του κράτους, το οποίο θα απαντήσει εντός των ημερών. Πάλι καλά. Ενώ είχε δοθεί εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να γίνει έλεγχος για το πρόγραμμα συνεργασία. Λόγω και του θορύβου των τελευταίων ημερών, επισπεύστηκε ο έλεγχος προς το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ευρύτερο το θέμα. Δεν είχε να κάνει έλεγχο Χατζηδάκης. Για το θέμα του Φουρθιώτη. Ο Βρούτσης είχε βρει όλο το θέμα Φουρθιώτη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέει ότι άλλαξε, ότι έβαλε το πλαφόν. Το ανέφερε συγκεκριμένα και έχει δίκιο σε αυτό. Για το πόσοι άλλοι ήταν είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά συγκεκριμένα ανέφερε στη διαρροή ότι υπήρξε παράδειγμα επιχειρηματία, πρέπει να τον ανέφερε, που είχε κάνει το μισθό του 80.000 ευρώ κλπ. Και ήθελε να πάρει πίσω 200.000. Το ανέφερε αυτό στις διαρροές για το σκεπτικό που βάζει το πλαφόν. Οι αρμόδιες υπηρεσίες το είχαν ταυτοποιήσει ήδη. Δεν είχε πολλά να κάνει ο Χατζηδάκης. Εξαρτάται, Θάνο. Εσύ λες δεν είχε πολλά που κάθεσαι όλη μέρα εδώ πέρα και ο άνθρωπος είναι υπουργός. Μπορεί να έχει ένα σωρό δουλειές. Και σε διαολίζει λιγάκι όταν σκέφτεσαι και πώς λειτουργεί ο νόμος απέναντι σε άλλους ανθρώπους, πώς όταν δεν υπάρχουν στοιχεία τους φυλακίζουν μέχρι να τα βρούνε. Δεν μπορείς να μην το σκεφτείς αυτό, έτσι δεν είναι? Και είπαμε, μπορούμε να συγκρίνουμε αναρχικούς με το Φουρθιώτη, αυτό κάναμε στην ανασκόπηση, έσπασε αυτό το ταμπού, έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις. Να πούμε δηλαδή ότι για τον Σταθόπουλο η φάση είναι ας τον μαζέψουμε και μετά όλο και κάτι θα προκύψει. Ενώ εδώ πέρα είναι ότι είχε ήδη ξεσπάσει το σκάνδαλο, είχε αλλάξει ο νόμος για χάρη του. Και μετά πέρασαν 4 μήνες και χρειάστηκε να γίνει πρώτο θέμα της επικαιρότητας για να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός. Και προσέξτε, να γίνει πρώτο θέμα της επικαιρότητας και για άσχετο λόγο, αρχικά για την φρουρά του Φουρτιώτη. Αλλά όταν έσκασε αυτό το θέμα με τη φρουρά, ξύσαμε πληγές εκεί πέρα στον Βρούτσι, δεν κρατήθηκε, το είπε. Ότι ξέρετε, υπάρχει και αυτό. Στέλιος κάνει ένα πολύ καλό σχόλιο. Γενικά dislike στο προφίλ του Μητσοτάκη. Αυτό είναι πάντα ένας οδηγός. Δηλαδή, ό,τι και αν κάνετε, όσο και να σοκάρεστε, ένα dislike στο προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι βάλσαμο. Δεν θέλω να πέφτουμε πιστεύεις τώρα επειδή πηγαίνει ανεβδομάδες. Δεν ξέρω, κάπως καταπραγητικά. Εσένα σου κάνει καλό, δηλαδή νιώθεις. Μια φάση μου έκανε, ναι. Ήταν η χαρά μου. Έβλεπα και άλλους να κάνουν dislike και χαιρόμουν λίγο μόνο. Επίσης, το βασικό. Δεν ήταν αυτό. Εγώ καταλαβαίνω τον ακτιβισμό και εντάξει, μωρέ, απλώς μαζεύεται κόσμος και δεν σημαίνει αυτό κάτι, δεν είναι δημοσκόπηση. Ναι, αλλά ήταν ότι τον πειράζει. Δηλαδή, αυτό που λες ότι δεν σε πειράζει, πώς γίνεται με το θράσος που έχουν να κάνουν όλα αυτά που κάνουν, αλλά έβλεπες ότι στο dislike πείραζε. Από τη στιγμή που βρήκαμε μία ευαισθητούλα χορδή, θα την πατάμε σαν μην υπάρχει αύριο. Αυτή είναι η τακτική. Δεν είναι ανώριμο τώρα αυτό που λες. Σου λέω πώς ξεπνιέται, γιατί ξέρεις ότι αυτό τον πειράζει. Αν τον πειράζε το. Να τι θα γίνουν, τα μαλλιά του, τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι με το που κάνω το 8ωρο, 12ωρο. θα το αναγνώριζα. Ναι. Αλλά αυτό τον πειράζει, θα λέμε και αυτό. Θα λέμε και για τους που θα τους πάνε 10ωρο απλήρωτες υπερορίες. Ο Χατζηδάκης πάλι. Ο Χατζηδάκης, αυτό το παιδί. Χατζηδάκης. Ναι. Θα κάνεις εσύ, θα γίνεται η σύμβαση, θα γίνεται η διαπραγμάτευση με τον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Σου λέει, θα δουλέψεις σήμερα, παιδί μου, θα δουλέψεις 10 ώρες και σε 2 μήνες θα δουλεύεις 6ωρα. Είσαι ok με αυτό, μήπως θες λίγο λιγότερα στην ατομική σύμβαση που θα υπογράψουμε? Δεν έχω να σου κουνήσω 30 βιογραφικά αυτή τη στιγμή στα μούτρα. Είμαι εδώ για να ακούσω τα ατομικά σου συμφέροντα και να συμφωνήσουμε κάτι από την ίδια θέση διαπραγμάτευσης. Και θα είναι ένας τόσο ωραίος κόσμος. Το 40% των εργαζομένων που εργάζεται υπεροριακά δηλώνει ότι δεν αμείβεται για τις υπερορίες του. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ σχετικά με την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας στη χώρα μας. Οπότε σε αυτό το τοπίο εσύ λες, εντάξει ρε παιδιά, τώρα δεν αμείβεται που δεν αμείβεται, πες το διάλογο τώρα με τις υπερορίες. Γιατί αν σε ενδιέφερε, θα έλεγες τι συμβαίνει. Α, αυτό είναι πρόβλημα. Να φροντίσω οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους να ελέγξουν αυτό το πρόβλημα. Έτσι δεν θα έλεγες? Ναι. Α. Όχι. Okay. Σκυλάκια στο Facebook. Σκυλάκια στο Facebook. Εντάξει, βγάλαμε και εμείς το ραδιόφωνο. Ναι, είναι. Μας δείχνει ο influencer της καρδιάς μας. Πώς το αναφέρεται πλέον και ως εθνική ρόγα. Είναι η φοβερή αυτή η ατάκα που είχαμε στην ανασκόπηση. Όταν πονάει ένας YouTuber, πονάμε όλοι οι YouTuber. Λοιπόν, 6 ώρα. Το βγάλαμε το μεροκάματο και σήμερα στο ραδιόφωνο, παιδιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί δίκτυο Σπάρτακος. Γεια σας.